Wodoodporne.pl. Tylko dzisiaj bezprzewodowe wodoodporne słuchawki True Wireless już od 69 zł. Bo w Media Expert masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 11 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. 3-1 zakończył się mecz Polski i Holandii w Lidze Narodów Siatkówka. Więcej informacji w serwisie Trójki, Romuald Wójcik. Nie znam takiego słowa jak kapitulacja, mówi premier w expose przed głosowaniem nad wotum zaufania do rządu. W Sejmie jest nasza reporterka. Usterka ze zbiornikiem na ciekły tlen jest powodem kolejnego przełożenia misji kosmicznej polskiego astronauty. ABW zatrzymała podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. W Sejmie trwa wystąpienie premiera Donalda Tuska. Szef rządu wygłasza expose i będzie prosił parlament o wyrażenie wotum zaufania dla swojej ekipy. Mamy potrójny mandat do dalszego rządzenia. Chcemy dalej pracować dla Polski, mówił zwracając się do posłów Donald Tusk. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie i słucha tego, co mówi premier. Agnieszko, o czym jeszcze mówił Donald Tusk? No, szef rządu mówił, że wygłasza expose z powodów politycznych i przypomniał, że to kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego wygrał wybory prezydenckie i to z Karolem Nawrockim. Przyjdzie kolejne 2,5 roku współpracować jego rządowi. Donald Tusk mówił, że mimo porażki nadal jego ekipa ma mandat do rządzenia, bo po pierwsze w 2023 roku na partie koalicyjne zagłosowało 11 milionów Polaków, no a po drugie 1 czerwca ponad 10 milionów wyborców oddało głos również na osobę z koalicji. Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nic nie zwalnia nas, tych, którzy dzisiaj dźwigają na sobie odpowiedzialność za Polskę, z odpowiedzialności za losy naszego kraju. Premier przyznał, że jego gabinet za mało w ostatnich miesiącach mówił o sukcesach i w ramach przygotowania do wygłoszenia tego expose poprosił ministrów o wskazanie po kilka spraw w każdym resorcie, które udało się zrobić. Premier się zdziwił, jak przyznał, bo dostał aż kilkadziesiąt zapisanych na ten temat stron. Przemówienie szefa rządu nadal trwa, stąd mój przyciszony głos, bo siedzę na galerii, gdzie wszystko doskonale słychać i już wiadomo, że do zadawania pytań premierowi zapisało się 250 posłów. No a to oznacza, że ta sama dyskusja może zająć 6-7 godzin. Agnieszka Drążkiewicz jest na galerii i z tej galerii usłyszymy się za godzinę. Jeszcze przed expose premiera głos na konferencji prasowej zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego wynik głosowania nad wotum zaufania dla rządu, który doprowadził do kryzysu finansów publicznych, jest przesądzony. Dziennie niedawno zadłużaliśmy się na miliard, ale teraz to już jest 1,2 mld codziennie. Czyli nawet ten ogromny deficyt budżetowy, który został założony w projekcie budżetu, jak wszystko wskazuje, będzie przekroczony albo będą musiały nastąpić ogromne cięcia. Posłowie Polski 2050 zagłosują za wotum zaufania dla rządu, zapowiedział lider ugrupowania Szymon Hołownia. Podkreślił, że rząd koalicyjny powinien kontynuować pracę skuteczniej, realizując postulaty partii go popierających. Marszałek Sejmu wskazał również, że rząd musi wyciągnąć wnioski z porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Jeżeli nic nie zmienimy i będziemy tylko i wyłącznie twierdzić hura, do przodu, Polacy, nic się nie stało, to w Polsce rzeczywiście nic się nie stanie i nic się nie zmieni, bo cały czas będziemy zakładnikami przekonania, że wystarczy odsunąć PiS od władzy, żeby w Polsce wszystko zmieniło się na lepsze. Głosowanie nad wotum zaufania o 14. Także o 14 miał nastąpić start rakiety Falcon 9 ze Sławoszem Uzneńskim-Wiśniewskim na pokładzie. Ponownie go jednak przełożono z powodu problemu ze zbiornikiem na ciekły tlen. O usterce tej rakiety było już wiadomo, gdy kończyła poprzednią misję. Zwraca uwagę popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Wydawało im się na początku, że już ten problem rozwiązali, że sprawę naprawili, a potem się okazało, że tak naprawdę problem cały czas jest i trzeba zająć się nim ponownie. Były informacje, że naprawa ma zostać wykonana w ciągu kilku kolejnych godzin i później już o temacie nie słyszeliśmy, a kolejnym problemem stała się podobno prognoza pogody, która miała powodować przesunięcie kolejnego terminu startu. Zdaniem Karola Wójcickiego misja na pewno dojdzie do skutku, być może jeszcze w tym tygodniu. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. To Wiktor Rzet, 28-letni bydgoszczanin. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński powiedział, że mężczyzna zbierał i przekazywał informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski. Młody, 28-letni Polak. Polak, który powinien być patriotą, bronić, chronić, a nawet w razie potrzeby narażać własne życie dla obrony ojczyzny. Sam zadeklarował współpracę z Rosją po to, żeby szpiegować na rzecz wywiadu rosyjskiego. Jak poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, 28-latek działał z pobudek ideologicznych. To był serwis Trójki.

z albumem Lotus. To nagranie Only. Wanna get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh? Don't you get me right to fuck no other. Side. I can never give this up, even if I try. I'm reserved for you, they can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. You gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it. No. Lidia Kicza tutaj gościnnie, jedna z wielu fenomenalnych gościń na płycie Little Sims. Płyta Lotus ukazała się 6 czerwca. No i tam także Moonchild Sunley, tam także Obong Jayar, Michael Kiwanuka i inni fenomenalni muzycy, którzy stworzyli wspólnie z Little Sims tę płytę. To jest połączenie hip-hopu, z którego jest oczywiście znana, z wieloma różnymi wpływami etnicznymi, momentami afrykańskimi, ale też z jazzem, gdzie niegdzie, to za sprawą choćby Michaela Kiwanuki, który też czasami w tę stronę lubi skręcić. Bardzo zachęcam do tego, żeby całą tę płytę przesłuchać, bo naprawdę warto. Lotus, czyli Little Sims, nowa płyta, która w miniony piątek miała swoją premierę. A ja przypominam, że w najbliższą niedzielę, 15 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Combine do zbierania kur po wioskach. To jest powrót indie rockowej czy indie piosenkowej, jak sami o sobie mówią, grupy polskiej bardzo związanej z programem trzecim i nie wątpię, że będzie pełna sala w najbliższą niedzielę, ale jeszcze są miejsca, więc jak ktoś ma ochotę, to proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piąta 30 się zbliża, za 8 minut kolejny odcinek Pikniku Naukowego, kolejny w tym tygodniu, o czym będziemy mówić w nowym cyklu, w nowym odcinku cyklu Moniki Suszek, tego jeszcze nie zdradzam, natomiast mogę powiedzieć tyle, że Kaśka Sochacka to jest ta artystka, która zaprowadzi nas do Pikniku Naukowego. Za kilka minut powracamy, do usłyszenia. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć do mnie.

Promocja Zyskaj konto biznes z premią i terminal za 0 zł trwa do 30 czerwca tego roku. Warunki. Otwórz konto biznes. Daj nam zgody marketingowe minimum na rok. Możesz zyskać darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe Elixir przez rok. Nawet 1200 zł premii, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 3 transakcje kartą. Zwolnienie z dzierżawy terminala przez 2 lata o wartości 800 zł. Firmy załóż w aplikacji CA24 Mobile. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricole.pl/firmy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli odświeżacz powietrza Airwick z 4 wkładami za 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Jak tak, to Allegro. Już jutro startuje 62. Festiwal w Opolu. Na początek debiuty i koncert hip-hop Jedno Podwórko, w których wystąpią Kuba Badach, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, OSTR, Ten Typ Mes, Paktofonika i wielu innych. Włącz jutro TVP 1 o 20.15 lub oglądaj online w TVP VOD i świętuj Festiwal Polskiej Muzyki. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Dobrego dnia w Trójce. Do południa jesteśmy z Państwem. Jest 10.30. Piknik naukowy. Zgodnie z zapowiedzią, jak w zegarku piknik naukowy się pojawia, Monika Suszek spotkała się z lubelskimi naukowcami, którzy opracowują nową mieszkankę eko-asfaltu. Nowa mieszanka nawet, a nie mieszkanka. To taki mały potworek językowy mi się stworzył. Ta nowa mieszanka ma być tańsza w produkcji i przyjazna dla środowiska. O tym dziś w pikniku naukowym. Szczegóły oczywiście autorka, czyli wspomniana już Monika Suszek. Każdy kierowca przynajmniej raz w życiu spotkał się z problemem kiepskiej nawierzchni na ulicy. Tlen atmosferyczny, promieniowanie UV czy też stosowanie soli odladzających to sprawia, że z czasem powierzchnia asfaltu ulega zniszczeniu, mówi dr Szymon Malinowski z Politechniki Lubelskiej. Asfalt, który stosujemy do produkcji nawierzchni drogowych, on zarówno w trakcie samego procesu produkcji, jak i w trakcie eksploatacji już takiej nawierzchni zmienia swoje właściwości. Efektem tego jest to, że właściwości takie użytkowe takiej mieszanki zostają osłabione, co prowadzi do powstawania defektów i ubytków nawierzchni. I należy wówczas powierzchnię asfaltową naprawić. I tu często pojawia się problem ogromnego zanieczyszczenia przy jego produkcji, mówi dr Agnieszka Woszuk z Politechniki Lubelskiej. Asfalt ponaftowy, który obecnie jest stosowany, ma tych węglowodorów dużo mniej. Niemniej jednak one się nadal uwalniają. Wobec tego, jeżeli osoby, które codziennie pracują przy tym rozgrzanym asfalcie, są narażone na te czynniki związane z węglowodorami aromatycznymi. I jeżeli obniżamy tą temperaturę, to automatycznie ilość tych uwalnianych, niebezpiecznych czynników się zmniejsza. Lubelscy naukowcy mają sposób na drogowe ubytki. Opracowane przez nich nowe metody produkcji asfaltu pozwalają obniżyć temperaturę nawet o 10-20 stopni Celsjusza. Dzięki temu do atmosfery trafia znacznie mniej gazów cieplarnianych. Naszym celem jest to, aby maksymalnie zminimalizować ten negatywny wpływ na środowisko. I takie dwa główne obszary, wobec których się skupiamy, to jest obniżenie temperatury produkcji. Tutaj badania dowodzą, że nawet takie obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o 10 stopni to jest zmniejszenie o połowę emisji wyziewów i aerozoli. Znaczy tak standardowo rozgrzewamy asfalt do 160-180 stopni, a kruszywo nawet jeszcze bardziej. To jeżeli uzyskamy taką temperaturę końcową mieszanki 140 stopni, to wtedy oczywiście zmniejszamy emisję związków niebezpiecznych, takich jak dwutlenek węgla do atmosfery, co bardzo istotne, o czym czasami zapominamy. poprawiamy warunki pracy osób, które pracują zarówno na wytwórni, jak i przy już końcowej budowie drogi. Kilka technologii opracowanych przez lubelskich naukowców jest już z powodzeniem stosowanych w firmach z całej Polski. Nie spoczywają jednak na laurach i wciąż udoskonalają swoje rozwiązania. Pracują między innymi nad odpornością na procesy starzenia asfaltu. I my w swoich pracy staramy się opracowywać modyfikatory, dodatki, które będą ten proces hamowały. W związku z tym będziemy mogli dłużej eksploatować nawierzchnię, w związku z czym częstotliwość remontów będzie rzadsza, co w połączeniu jeszcze z obniżeniem temperatur technologicznych będzie stanowiło takie całościowe podejście do zagadnienia proekologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych. Opracowane rozwiązanie może stać się alternatywą dla metod pozyskiwania zwykłego asfaltu, które z powodu rosnących kosztów energii i zwiększających się norm ochrony środowiska będą coraz bardziej problematyczne. W poszukiwaniu nowych ekologicznych rozwiązań i ciekawostek naukowych Monika Suszek w Pikniku, który dostępny jest w podcastach Trójki. Tam Państwa odsyłamy, można posłuchać poprzednich odcinków tego cyklu. Bardzo dziękujemy za odcinek środowy. Piknik powraca w poniedziałek, a to już nowa Sabrina Carpenter. Ciekawie się obserwuje, jak muzyka country powraca w różnych formach do popu, do mainstreamu, jak zwał, tak zwał. Natomiast Sabrina Carpenter po Chapel Roan jest kolejną artystką, która w tym roku opublikowała swój nowy utwór i zahacza zdecydowanie o klimaty Amerykany, klimaty country i tak dalej. 13 minut, no już 12 nawet pozostaje. Nie, no co ja mówię, 22 minuty jeszcze do 11, w związku z czym jeszcze w tej godzinie o filmach będziemy rozmawiać. Riko Jaźwiński się u nas pojawi, a to Placebo muzycznie. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances. I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore. It's automatic. Automatic. Feeling sadness. Taking the easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's Amy McDonald, która stosunkowo niedawno powróciła z nowym utworem, on też na antenie Trójki, był do wyłapania. Podejrzewam, że fani prawdziwi wśród słuchaczy Trójki się znajdują i na pewno to odnotowali. To było nagranie Automatic sprzed kilku ładnych lat, jedno z większych w jej dorobku. Kwadrans do 11. Fajny film. Jesteśmy na trwającym właśnie festiwalu debiutów filmowych w Młodzi i Film w Koszalinie. Nelka Czmarek prezentuje w tym roku aż dwa filmy, w których zagrała główne role. W konkursie pełnego metrażu znalazły się dramaty Lany Poniedziałek i Utrata Równowagi. A już niebawem młodą aktorkę zobaczymy również w nowym serialu. I właśnie z nią, z Nelką Czmarek, rozmawiał Riko Jaźwiński. W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję oglądać cię w dwóch filmach kinowych. Lany Poniedziałek, Justyny Mytnik, później bardzo ważna, doceniana rola w Utracie Równowagi Korka Bojanowskiego. Czy te role, te filmy otworzyły jakieś kolejne drzwi przed tobą, a może już działo się to wcześniej? Tak, teraz startuję ze zdjęciami do nowego projektu. Kinowego? Nie mogę nic powiedzieć, ale będzie coś nowego się działo. Natomiast wyjdzie serial z moim udziałem, Zakładnicy, w reżyserii Macieja Migasa. Z kim tym razem spotkałaś się na planie? Między innymi z Magdą Różką, Piotrem Adamczykiem i Leszkiem Lichotą. Jaki to temat? Jacy bohaterowie? Kogo zagrałaś? To jest bardzo trudna sprawa, żeby nie zdradzić za wiele, ale będziemy śledzić losy rodziny, która zostaje poddana bardzo opresyjnej sytuacji i jakoś musi się nauczyć żyć w nowych realiach. mało lokacji, mało pomieszczeń nowych. Też będzie tutaj miało miejsce jakieś napięcie psychologiczne, domyślam się. Tak, tak, dokładnie. I co wywołuje w nas bycie pod presją? I jakie decyzje podejmujemy, będąc pod presją? Bo bardzo rzadko jesteśmy w życiu takim, że tak powiem, codziennym, pod olbrzymią presją zagrożenia życia. A tutaj to się będzie rozgrywało w niezwykle rodzinnym towarzystwie. Oczywiście domyślam się, że reprezentujesz w serialu to młodsze pokolenie. Tak, ale będę mieć też młodszego brata. Jak się pracowało w takim zestawieniu aktorskim rodzinę? No, to było bardzo ciekawe. Mieliśmy jakieś próby, jednak wszystko wyszło na planie, bo jednak lokacje i przestrzeń bardzo często determinuje to, w jaki sposób zaczynamy działać, a wydaje nam się, że zarówno z Magdą Różko, jak i Leszkiem Michotą udało nam się bardzo fajnie zgrać i gdzieś wyciągnąć taką esencję z bycia rodziną. No i cóż, no mogę Państwa tylko zaprosić. Nie chcę zdradzać nic więcej. No to przypomnijmy tytuł. To serial Zakładnice w reżyserii Macieja Migasa. Jak duży jest to serial? Jak wielu odcinków mamy się spodziewać? Jest to ukrócona forma. Jest to kilkuodcinkowy serial w zamkniętej formie. Jeden sezon, także jest on bardzo skondensowany. Taki bardzo treściwy. Myślę, jest tak bardzo napięta atmosfera. Wszystko jest w bardzo takim szybkim tempie. No i myślę, że widz tak samo jak my w trakcie zdjęć poczuje to ciśnienie. Jesteś młodą aktorką, ale jednak już troszeczkę tych serialowych i filmowych doświadczeń zdążyłaś zebrać. Jakie role, jakie filmy, jakie tematy czy gatunki marzą ci się na tę najbliższą przyszłość? Myślę, że bardzo bym chciała spróbować siebie się zobaczyć w komedii. Chyba jeszcze nie miałaś okazji zagrać? Nie, w Utracie Równowagi próbowałam przemycać jak najwięcej komediowych stawek, bo uważam, że absurd to jest po prostu nieodłączny element naszego życia i mnie absurdy niezwykle śmieszą, więc w Utracie to przemycałam, jednak w samej takiej czystej komedii nigdy mi się nie udało zagrać, a bardzo bym chciała się tam spróbować. Na razie takie propozycje nie padają ze strony reżyserów? Nie wiem, może jestem nieśmieszna. No to opowiedz jakiś dowcip na koniec i sprawdzimy. Taki szybki teścik z zaskoczenia. Och, no właśnie. I nie powiem nic śmiesznego. Tłumaczycie to, że aktorzy mają napisany scenariusz i napisane dialogi, tak? Tak, no i nad tymi słowami, które gdzieś wymiędlę kilkukrotnie, zastanawiam się najbardziej. Ja znam dowcipy, ale one są bardzo długie, więc myślę, że byłoby ciężko. Ostatnio słyszałam jakiś niezwykle śmieszny dowcip, ale oczywiście zapomniałam. Zaskoczenia mnie wzięłeś, teraz nic nie wiem. No to zostawmy sobie to na jakieś dłuższe spotkanie w Trójce, tak? Och, tak, może po prostu uda mi się Państwu rozśmieszyć jakieś komedii w najbliższym czasie. A dłuższe spotkania z Ryszardem Jaźwińskim w piątki o 12 na antenie Trójki, audycja trójkowo-filmowo, polecamy serdecznie. Wracamy do muzyki. Przypomnę, że Znelka Czmarek dziś w cyklu Fajny Film wspomniany już Riko Jaźwiński rozmawiał. A to Powaby, czyli bardzo niedawni debiutanci koncertowi podczas Next Festu w Poznaniu. To było w kwietniu. Kwiaty dla Ciebie, jeden z ich nowych utworów. Ty masz to w sobie. Ostatnio czas przelewa szybciej się. Nie myślałem, że to powiem. Naprawdę nie wiedziałem, że zrobiło się poważnie. W moim domu nie ma luster. W moim sercu świeci pustka. Pomyśl o mnie, gdy spadniesz. Będąc na dnie zawołam. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Żeby było lepiej. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skór. Nie musi być dobrze. Ważne, żeby było lepiej. Zwątpiłem, zwątpiłem dzisiaj. Jedyne o czym myślę, to ty, pies i Gdynia. Czy ktoś mógłby to powiedzieć? Czy ktoś mógłby co napisać? Jak głośno mam krzyczeć, skoro w twoich oczach cisza. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skór. Nie musi być dobrze, ważne, żeby było lepiej. Zostań, mam kwiaty dla ciebie. Skór. Nie musi być dobrze, żeby było lepiej. Układam plan w głowie, tak bardzo się boję. Wiem, że muszę zrobić swoje, ale stajesz mi na drodze.